Аз съм долъг, ама вие се правите. Деца, затова няма го повторя публично, но... Ако не физически, то психически. Не е подходящо. Против морала ми е да сведа на колеле. Той с мандалината въпреки, че има много красива снимка. Някой ден ще наведе. Кое е уколението? Ще ти открия много лето. Гоген. Като един гоген ще ме намери. Стига вече. Игран дух. Нещо ще ви не месите. Това какво беше? Свиско. Чакай, че още записваме.